بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا. الحمد لله القوي المتين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من بعث بالصيف رحمة للعالمين، قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. در تصوف در صوفيان در عقيدوي نظريات و أعمال درت سلسلة جاردة. من په مخ کې هم درس کې د لوی الله په توفیق سره د دوی د بي ستري یعنی د کشف العوره په نظریه او عقیده رد د کتاب او سنت نه ذکر کو. اوس دې اتم درس کې بي توفیق الله تعالی دا ذکر کوو چې د تصوف د مبادی اعتقادات او سخدا هم ده چې مرید به د پیر په باره کې مطلقاً د عصمت عقیده ساتي. مطلب دا یعنی په پیر به قطعاً بدګمان نه کوي، ولو که هغه په بد او محرم کار بالفعل هم ولیدل شي. نو اول هغه څوک چې دا غواړي چې د تصوف په سلسلو کې د کومې سلسلې سره ځان وصل کړي او د هغوی نه طریقه اخلي، نو باید دا اول دا اعتقاد ولري چې زما پیر قطعاً غلط کار نه کوي، ولو که ظاهراً د شرع خلاف ولي نه وي. خدا به دا ګمان کوي چې دا د شرع موافق عمل دی، ځکه چې د تصوف په مختلفو کتابونو کې لکه کشف المحجوب د صوفي علي الهجويري په صفحه 252، غيث المواهب جز اول 190، روحات الالهيه په صفحه 133، د ابن عجيبه الحسني کې غټ غټ لیکلي چې الشيخ في اهله كالنبي في امته، وي پیر به په مریدانو کې داسې حیثیت لري لکه نبي چې په امت کې لري. دغه ډول د دې قوم په منځ کې دا مقاله هم زیاته مشهوره ده چې هغه څوک چې د هغه پیر نه وي، یعنې دی په طریقه کې نه وي، نو د داسې کس پیر بیا شیطان دی، یعنی بیا دا د شیطان تابعدار دی، والعوذ بالله. عزتمند وګوري چې کله د یو مرید داسې عقیده جوړه شي، نو هغه به بیا څنګه دا جرأت وکړی شي چې په پیر اعتراض وکړي. هم دا وجه ده چې د تصوف په دین او شریعت کې پیر ته هر څه مباح وي. دغه ډول بله واوري، صوفي عبدالوهاب شعراني په الانوار القدسیه جز اول صفحه 115 کې د پیر برهان الدین صوفي نه نقل کړي چې هغه ویلي من لم يرى خطأ الشيخ أحسن من صوابه لم ينتفع به. يعني صوفي برهان الدين ويلي چه سوق دخبل پير خطا کار هم ده صحيح کار ندير خيسته وغره ونگره، نو دا بده دي پير ننفع حاصل نکره. نو هم دا وجه ده چه تصوف كي ده مورد ندا حق بالكولیا غسل شوه غصب شوه چه دا ده پير پا يوخ کارم انکر کار را دو کره شي. بلکه قشيري پا خبل رسالة الرسالة القشيرية جز دوهم صفت وصوش پا درشم كي ده مورد مخا پا پير ده اعتراض کولو نا پا دير دول نيسي لكي من شرط المورد ان لا يكون بقلبه اعتراض دون على شيخه. وای د مرید د شرط څخه یو داده چې په زړه کې به هم اعتراض په خپل پیر باندې نه کوي. نو معلومه شو چې د تصوف په دین او شریعت کې د مرید بیخي حق او اختیار نشته چې خپل پیر او شیخ ته وایي چې مثلا دا ولی، ځکه که د پیر بد کار ته دی بد وویل نو بس ګیلم دی جم شو. صوفی عبدالوهاب شعرانی په الانوار القدسیه جز اول صفحه 115 کې دا هم لیکلي چې ابو سهل سعلوکی صوفی ویلي چې بعضی شیخانو د صوفیانو څخه د قرآن مجلس ولګاوه، بیا هغه مجلس فوراً د قوالی په مجلس بدل کړ، یعنی د ختم القرآن نه بعد فوراً متصل د قوالی مجلس شروع کړ. نو وای چې په دغه ځای کې یو مرید و چې دغه په زړه کې داسې تیر شو چې کیف یو بدلو مجلس القرآن به مجلس قوال، د قرآن مجلس څنګه د قوالی په مجلس بدلیږي. نو وای چې دای څنګه زړه کې تیر شو، نو راوی وای وي فناداه الشیخ یا فلانو من قال لشیخه لما لم يفلح. نو وای چې د څنګه په زړه کې دا ویل، نو فوراً ورته شیخ آواز وکړه چې اے فلانیا، څوک چې د خپل پیر په کمکارو داسې وای چې دا ولی، نو دا مرید نه کامیابیږي. نو چې شیخ دا ویل، نو راوی وای چې فقال المرید التوبه، نو مرید ویل چې زما توبه. هسې عزتمندو فکر وکړئ چې داسې اعتقاد څوک د چا په باره کې ولري چې هغه د زړه په رازونو او پټو خبرو پوهیږي، نو بیا به څنګه د هغه په غلط کار اعتراض وکړي. دا بیا جدا خبره ده چې دغه ډول اعتقاد د خپل شرک او کفر دی چې د تصوف په منهج کې دا په ښه پوره پیمانه موجود دی، چې د رد دپاره به انشاء الله تعالی په خپل مقام کې ذکر وشي. نو اوس مسلمانان دی په خپله فیصله وکړي چې تصوف کې د مریدانو په نیز د پیرانو څومره مرتبه منزله او مقام دی. بل دوی پسراح سر لیگلی جی پیر بانی اعتراض کول داد عهد نقص تصور کیږي. صوفی شعرانی په الانوار القدسیه فی معرفت قواعد الصوفیه جزء اول سلور صفحه یوسلو سلور او یوم کی لیکلی دی: من دخل فی صحبت شیخ ثم اعترض علیه بعد ذلك فقد نقض عهد الصحبه. وی سوک چې د پیر په صحبت کې ځان داخل کیو بیا اعتراض کی د کارونو نه په کوم کار د پیر په هغه بانی رست له صحبت نه نوې د خپل عهد مات ک. نو د دې وجه نه چې مرید به د پیر بارکه د عصمت عقیده ساتي، نو د دې د پاره د تصوف د قانون موافق د شیخ هغه آداب چې صوفیانو د مرید د پاره د فرض په مرتبه کې ګرځولې دي اپلان دی ډول ز تاسو ته ذکر کوم. د جامع ازهر صدر مدرس صوفی ډاکټر عبدالحلیم محمود په خپل کتاب سیدی احمد الدویدر چې بدینوم دا کتاب دی، د دې په صفه یوسل او نلسم کې د خپل همدی پیر احمد دویدر نه نقل کړي چې د ویل دي: فالآداب التي تطلب من المرید فی حق شیخه اوجبها تعظیمه وتوقیره ظاهرا وباطنا وعدم الاعتراض عليه في اي شيء فعله ولو كان ظاهره انه الحرام ويؤول ما ابهم عليه وتقديمه على غيره وعدم الالتجاء لغيره من الصالحين فلا يزور وليا من اهل العصر ولا صالحا الا باذنه ولا يحضر مجلس غيره الا باذنه ولا يسمع من سواه حتى يتم سقيه من ماء سر شيخه. داوی پسغه آداب چې دی مرید نه دهغه د پیر په باره کې مطالبه داغه کېدل شي چې واجب وي هغه تعظیم او عزت ده هغه پیر ظاهرا او باطنا، نو داغه څخه وی اعتراض نه کول دی په پیر باندې په هیڅ شي کې ولو که په ظاهره کې دغه کار حرام هم وي او تعویل به کېدل شي په هغه کار ده هغه کې چې کوم په دې مرید باندې مبهم پاتې شوی وي او دغه ډول مقدم ګڼل د پیر دی د بل هر چا نه او دهغه نه بغیر به نور صالحینو ته هم توجه نه کوي. نو پس د هیڅ ولی او صالح د زمانه زیارت او ملاقات دی نه کوي مگر په اجازه د پیر، او نه دی د بل پیر په مجلس کې کینی مگر په اجازه د خپل پیر، او نه دی د بل نس اوري تر دې چې اوبه دی هم هغه نس کی مگر هغه چی د پیر په خوشاليږي. به د همدی کتاب په صفه یوسل شلم او یوسل یوشتم کې د آداب او سلسله ذکر کړي عزت مندو چې بازي بتر نقل کوم لیکي: ومن آداب المرید للشيخ ان لا يكثر الكلام بحضرته ولو باسطه ولا يجلس على سجادته ولا يسبح بسبحته ولا يجلس في المكان المعد له ولا يلح عليه في امر ولا يسافر ولا يتزوج ولا يفعل فعلا من الامور المهمه الا باذنه ولا يمسك يده للسلام مثلا ويده مشغوله بشيء كقلم او اكل او شرب بل يسلم بلسانه وينتظر بعد ذلك ما يامر به وان لا يمشي امامه ولا يساويه في مشي الا بليل مظلم ليكون مشيه امامه صونا له من مصادفه ضرر وان يرى كل بركه حصلت له من بركات الدنيا والاخره فببركته وان يصبر على جفوته وإعراضه عنه ولا يقول لما فعل بفلان كذا ولم يفعل بي كذا وإلا لم يكن مسلما له قيادة إذ من أعظم الشروط تسليم القيادة له ظاهرا وباطنا وأن يجعل كلامه على ظاهره فيمتصله إلا لقرينة صارفة عن إرادة الظاهر فإذا قال له اقرأ كذا أو صل كذا أو صم كذا وجب عليه المبادرة وكذا إذا قال له وهو صائم أفطر وجب عليه الفطر أو قال لا تصلي كذا إلى غير ذلك وأن لا يدخل عليه في خلوة إلا بإذنه وأن لا يرفع الستارة التي فيها الشيخ إلا بإذنه وإلا هلك كما وقع لكثير. داوي وي أو دا آداب دا موريدنا دا خبل پير سرا دا دي چه دا غب موجودگي و حضور كي بديري خبري نكوي اگر كا پير ورسا تبخوشي هم كولا أو دا غب مسلا دي نكيني أو دا غب تسبو دي تسبيحات نوائي أو پا غب زير كي دي هم نكيني كم چه پير تا دا ناس دا پارا جول شوي وي أو ندي دا غب سرا پا كم كار كي تنگيگي أو نه دی سفر کوي او نه دی نکاح کوي او نه دی بل کوم ضروري کارونه کوي مگر په اجازه د پیر، او نه دی د پیر لاس نیسی د سلام په وخت کې چې کله د هغه لاس مشغول وي په سکار مثلا لکه قلم باندې لیکل کوي یا خوراک کوي یا سکل کوي، بلکې دی وخت کې صرف په جبه سلام وکړي او انتظار دی کوي چې پیر ورته څه امر کوي، او دغه ډول نه دی د پیر نه مخکي او نه دی ورسره برابر یو شان په لار ځي مگر هله چې شپه وي او تیاره ډیره وي د دې د پاره چې د مرید دغه مخکي تل د هغه د حفاظت ذریعه وګرځي د ضروري حادثو څخه، او دغه ډول دغه مرید دی دا یقین وکړي چې هر خیر او برکت چې دته د دنیا او آخرت د برکتونو څخه حاصلېږي دا صرف د پیر په برکت، بل دا چې دا مرید دی صبر کوي په وخت سختۍ او د عدم توجه یعنی بې پروايي کولو د پیر د طرف ته، او نه دی وایي چې فلانی سره ولې داسې وکړل او ما سره ونه کړل. نو که مرید داسې ونه کړي نو هغه ته د پوره اتباع برخه حاصله نه شوه، ځکه چې د لویو شروطو د تابعداري څخه هغه تسلیمېدل دی پیر ته ظاهرا او باطنا په دواړو طریقو سره، او بل دا چې مرید به د پیر هره خبره په ظاهر عمل کوي او عمل به پې کوي مګر که داسې و ګرځون کې قرینه موجوده وي چې هغه د پیر خبره د ظاهر نه اړوي، نو پس چې کله پیر مرید ته ووایي چې دا ولوله نو لولی به دال منځو کا دارو جونی سن واجب دی په مورید باندې ورمخ کې دل دی کارونو ته د عمل د پاره او هم دارنګ چې کله ورته وې چې روزه ماته کا وغرو جوی نو بیا وې چې واجب ته په د باندې چې روزه ماته کړی او دغه ډول کو ورته وې چې دغه لمون مکه او داسې نور غیره لدینه نو دا ټول به ورسره منی او دغه ډول پیر باندې به د هغه د خلوت په زمانه کې هم نه ور داخليږي مګر په اجازه د هغه او نه د هغه کوټه پرده پورته کوي کوم کې چې پیر ناسوي مګر په اجازه د هغه او که عمل و نکړي په دغه شروط کم یو مورید نو هلاک بشي لکه څنګه چې ډیر مریدان په دې سره هلاک شوی دي. نو مسلمانانو عزت مند خپل وګوري دا هغه شروط دي چې یو مرید د تصوف په دنیا کې عملی نکړي نو د هغه نه تعبیر په هلاک شوی سره کوي. سره لدی چې د کتاب او سنت نه صراحتن خو پرې د اشارتن هم د دې شروط او آداب مبارک سب سنشي ثابتوله. بس مقصود او خلاصه دا چې مرید د لاس خپل نه تړل شوی کده باندې پیر هر قسم لوبي او مسخري کوي نو کولی شي ځکه چې پیر سب معصوم دی خطا تر نه قطعا واقع کیږي نه او که واقع شي بالفرض هغه هسی مرید ته خطا ښکاریږي ظاهرا خو باطنن هغه خطا نه وي بلکې نیکی او طاعت وي ولو که ښکاره حرام ولی نه وي. دغه ډول د صوفیانو ډیرې داسې مغزوب حکایت او واقعات دي چې دوی په خپلو کتابونو کې ذکر کړي دي چې د هغې په مټ او مرسته دوی خپل مریدان سخت په رعب او یره کې ساتلي دي او مخې ورته له دې څخه نیولي چې د پیر خبرو نه مني او یې مخالفت وکړي. چې د هغې جملې څخه یوه دا خبره ده چې صوفي شعراني په الانوار القدسیه جز اول صفحه 115 کې لیکي وایوي ابو التراب النخشبي او الشقيق البلخي دا دواړه پیران د پیر ابو یزید بستامی ملاقات ته ورغلل. نو چې کله د ابو یزید بستامی خادم خواړه حاضر کړل نو دی خادم ته ابو یزید ویل چې راځه مونږ سره کینه ای هلکه دا طعام را سره وخوره. نو هغه ورته ویل چې نه زه روژه یم. نو بیا وی وی صوفی ابو تراب ورته هم ویل چې کل ولک اجر صوم شهر راځه وخوره د یوې میاشتې د روژې اجر دې شو روژه ماته کا. نو وی چې هغه یعنی د خادم ورته چې نه نه ماتوم راوی وی بیا ورته صوفی شقیق هم ویل چې کل ولک اجر صوم سنه راځه وخره د یو کال د روژې نیولو اجر دی شو. خو راوی وی چې هغه خادم ویل چې نه روژه نه ماتوم نو راوی وی بس بیا پیر صوفی ابو یزید بستامی دی دواړو صوفی پیرانو ابو تراب او شقیق ته ویل دعو من سقط من عین رعایت الله عز وجل پس وی پرې دی داسې کس چې د الله عز وجل د رعایت د سترګې نه غورځېدلې وي. نو راوی وی فسرق ذلك الشاب بعد سنه فقطعت يده عقوبة له على سوء ادبه مع الاشياخ وي پس بیا یو کال رستو دغه هلک غلا وکړه چې لاس قطع کړی شو چې دا سزا و د دغه بی ادبی چې د پیرانو سره کړی و. او ګوره عزت مند د پیر سی بیو مباح کار کې هم مخالفت د صوفیانو په نس د دې سبب وګړل شو چې لاس په د منځلاړ. خو زمونږ رد په دې دادې چې اول خدا ډول واقعیت هیڅ حقیقت نه لري ځکه دا ټول د داسې خلقو په سندونو سره نقل شوی چې توثیق او عدالت خو یې نشته نشته چې د مروءت هم دشمنان پاتې شوی دي. نو څنګه د داسې خلقو په خلو یقین وکړی شي بلکې بل فرض د دې هلک لاس قطع شوی وي نو دا داسې په بل جزم او اعتقادي تور سره د کوم دلیل په مټ او مرسته د پیر د مخالفت سبب ګرځولی شي. دا وحی د کوم اسمان نه په کوم نبي کومې ملایکې په کوم شکل سره راوړله چې دغه پټ او غیبي امر د الله په امر راخکارک چې دا عقوبت د پیر بی ادبی وا بل سنو ولې د الله د حکم د حدود چې نافذیږي دا به د پیرانو مخالفتونه وي. انا لله و انا الیه راجعون الغرض دا هغه څه دي چې صوفیان د دې په مرسته ځانونو ته لارې کولاووي د همدې ډول مکذوبه حکایاتو په وجه چې دوی ځانونو ته څومره حرام حلال کړي دي دومره به فکر نه کوم چې پردو غوایانو پردي جوار او شفتل خوړلي وي لکه څومره چې دوی پردي مالونه وخوړل. نو مسلمانان ورونو هغه آداب او شروط چې د تصوف په عقیده کې یو مرید ته د پیر په باره کې لرل واجب دي هغه خلاصه په دې ډول شوه. پیر به لکه د نبی داسې ګڼلې شي څوک چې پیر نه لري هغه د شیطان مرید دی. د پیر خطا به د هغه د صحیح کار نه هم ډیره صحیح ګڼي. کوم مرید چې د پیر غلطي وګڼي د فائدې نه به محروم پاتې شي. خوله خو پرې د زړه کې به هم په پیر باندې اعتراض نه کوي. که مرید پیر ته ووایي چې ولې نو کامیاب به نه شي مرید به دا عقیده لري چې زما پیر زما د پټ حال نه خبر دی. په پیر به اعتراض د عقد نقض حسابیږي. که مثلا یو پیر ښکاره حرام هم کاوه نو مرید به یې بد نه ګڼي او نه به ورته حرام وایي. پیر بل بل هر چانه دغه مرید مخکې او مقدم ګڼي. د پیر د اجازه نه بغیر به مرید د چا سره ملاقات هم نه کوي. د پیر د اجازه نه بغیر به د بل چا په مجلس کې دا مرید کینی هم نه. هغه او به هم مرید نسکي چې پیر پرې نه خوشاليږي. د پیر د اجازه نه بغیر به سفر هم دا مرید نه کوي. مرید به د پیر د اجازه نه بغیر نکاح هم نه کوي. هر مهم یعنی ضروری کار چې کوي نو د پیر د اجازه نه بغیر به دا مرید نه کوي. د پیر نه به نه په لار کې مخکې زی او نه به ورسره یو برابر زی. که مرید هر خیر او برکت احساس کوینو سبب به دغه پیر غنی ک پیر اویل چې روزه ماته ک مرید به انکار نه کوي ک پیر مرید ته اوای چې مون مکوا نه به کوي مرید به د پیر په تسپو تسبیح هم نه کوي مرید به د پیر په مصلی یعنی جنماز باندې مونز هم نه کوي مرید به د پیر د ناستې په ځای کې هم نه کینی پیر چې کومه کوټه کې ناسوي مرید به د هغه پرده هم نه پورته کوي پیر که هر سختی او بے پروايي د مرید په باره کې کوله نو مرید به شکایت هم نه کوي الغرض عزت مند دا شو د پیر د صحبت هغه آداب او شروط چې د تصوف په شریعت کې یو مرید ته د وجوب په مرتبه کې متوجي دي چې خلاصه نه چوري دا چې صوفیان د پیر په باره کې د علم الغیب سره سره د عصمت عقیده هم لري علم الغیب خو هر څوک پیژني چې څه توایي خو د عصمت مطلب دا دی چې پیر با د هر قسم لغزشات او خطاګانو ګناهونو او غفلتونو نه پاک ګڼلی شي خو کوم د اسمان نه دراغلي محمدي شریعت سره على صاحبها الف الف سلام وتحيه د تصوف د صوفيانو دغه اعتقاد مقایسه کړو نو د هغې سره به قطعا موافقت ونه کړي هغه په دې ډول چې دین الله تبارک وتعالى د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې مکمل کړو چې عبارت دی د قرآن د نزول او د هغې د شرح نه چې احادیث دي خو که څوک دغه قرآن د الحمد نه تر د والناس پورې او احادیث د اول نه تر اخره پورې ولولي او مطالعه یې کړي نو چرته به هم هغې کې داسې دلیل پیدا نه کړی شي چې الله امر کړی وي چې د نبی صلی الله علیه وسلم بارک دي زما بندگان داسې عقیده وساتي کوم چې نن یې د تصوف مریدان د خپلو پیرانو په باره کې ساتي او یا یې دا ویلي چې زما بندگان د هغه صلی الله علیه وسلم سره په صحبت کې د داسې آداب او لحاظ ساتي کوم چې تاسو د تصوف د پیرانو سره د هغوی د مریدانو متعلق واوریدل او نه به داسې حدیث سو پیدا کی چې خپل نبی صلی الله علیه وسلم په دې امر کړی وي چې زما باره کې داسې عقیده جوړ کړی او یا زما د صحبت او خدمت لپاره دغه ډول آداب مراعات کړی کوم چې نن یې د تصوف صوفیان د خپل پیرانو باره کې په خپل ګمان واجب او فرض ګرځوي دا لاسو بلکې چرته کوم صحابي په خپل اجتهادوم د ابو بکر او عمر عثمان یا علی رضی الله عنهم اجمعین د صحبت او یا د بلکوم هغه صحابي چې د الله له لورې ورته دنیا کې د مغفرت او جنت د دخول زیره ورکړل شوی وي د هغه د صحبت د پاره دغه ډول شروط وځ کړی وي او نه د اکابر صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین څخه د کوم یو په باره کې دغه عقیده ساتلی وي دا شو عزت مند تر دې زیاده دی وضعی او مختلق و شروط و اجمالی رد او تفصیلی رد به ان شاء الله تعالی پر روان درس کې ذکر کړو و بالله تعالی توفیق والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال واسحقوا رأس الضلال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا